الصاروخ تقول الصاروخ ده اوكي قال كما قال ابو تمام يصل حتى يزن جهول بان له حاجة في السماء وهنا غير توحيد تواذب بها في الموتى لكنه في حكم المنطوق به ونزيره عصد علي وفي الحروب تنفر من سبيل السافري هذا الى جلس ضمير المنافقين على ان الآية فذلك التمثيل ونتيجة إن جعلت للمستغفرين فهي على حقيقتها والمعنى إنهم لما أوقدوا نارا فذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات هائلة أدهشتهم بحيث اختلت حواسهم وانتكست قواهم وثلاثتهم بوريت بالنسبة وتركهم وصممهم أصل الإسلام تمامهم فصابهم أصل السلامة من اجتناب الأجزاء ومنه قيل وبني الدلالة التي اشتروها من أوقف هم متحيرون لا يدرون أن يتقدمون أم يتأخرون وإلى حيث ابتدوا من كيف يأتون والقوة للدلالة على أن اتصافهم بالأحكام الثابتة صار للتحير والاحتباسهم أو فسيب من السماء اسمع الذي استوقد من أي كمثل الزمن من الذي سيب بسم الله مکر جن میں گیا دوست میں جڑا پچھے دس میں آؤ شاگرد ہوں بس لوگ بڑی عزت کرنے آپ نے کرنے کی میں آپ کو پوچھے تو یہ نا تو میں نے میرے کو رجحان کون بڑھوانا تھا غلط پاس نہ خیال کیا نے نہیں رعایت کرتے احمد مون تیار کریے تیار کریے بن گیا پنجے ہونا درندے کے لیے لازم ہے. یہ الفار کا ذکر تفیلیا بن گیا. گاڑنا نہ گاڑنا مناسبات میں سے ہے ان شبد یہ تچیا بن جائے گا. اشتہارہ وہاں ہوگا جہاں ایک کا ذکر ہوگا شبہ بے اور مراد مشبہ یا مشبہ انتقال مشبہ بے کی طرف دونوں کا ذکر ہو پھر تشبیہ تمثیل اسے کہا جائے گا. ہر تشبیہ ہو پھر مطلق تشبیہ کہیں گے جتنا زید ان کا لاسد اور ہر پہ تشبیہ ادب کر دیا جائے زید ان آساد ان پہ تشبیہ ہے بلیغ کہا جائے گا. یہ بھی تشبیہ بلیغ والی صورت ہوگی. سمن بکمن امین قسم کہنے کی بجائے بہروں کی طرح ہے گونگوں کی طرح ہے اندھوں کی طرح ہے نہیں کہا بلکہ خود بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں اس طرح کہہ دیا گیا ہے. یہ تشبیہ ہے بلیغ والی صورت ہے وہ بن جائے گی. مشبہ بے کا ذکر مشبہ ہو جائے اس طرح کیوں نہیں ہو سکتا ہے. اس کا جواب دیا کہ یہ خبر ہے سمن بکمن امین مبتدا معذوف ہے اور جو مقدر ہے وہ ملفوظ کی طرح ہوتا ہے. اس طرح گویا اصل عبارت کیا بن گئی ہم سمن دونوں کا ذکر ہو گیا نا پھر مشبہ مشبہ بھائی دونوں کا ذکر ہو تو تشبیہ تمثیل بنے گی نا اشارہ نہیں بن سکتا ہے. اشارے میں ایک کا ذکر ہوتا ہے یا مشبہ بھائی کا اور مراد مشبہ یا ذکر مشبہ انتقال مشبہ بھائی کی طرف ہوتا ہے. پھر یہاں یہ صورت نہیں ہے بلکہ دونوں کا ذکر ہے اس لیے یہ تمثیل تشبیہ بنے گی نہ کہ اشارہ بنے گا. صرف وہ بہرے ہیں گونگے ہیں اور اندھے ہیں جب بند کر دیا انہوں نے اپنے کانوں کو حق کی طرف مائل کرنے سے اشارت میلان حق کی طرف مائل کرنے سے بہرا کر دیا. اور انکار کیا کہ بولیں اس کے ساتھ اپنی زبان پر سلام کریں اور انکار کیا اس سے کہ زبانوں کو گویا کریں ساتھ حق کے اور نظر کریں آیات میں اپنے آپ کو بصیرت حاصل کریں آیات سے آنکھوں کے ذریعے آیات آفاق سے ہیں انفس والی اور آفاق والی آنکھوں سے کر دیے گئے گویا کہ معروف کر دیا گیا ہے ان کے مشاعر کو اور منتقلی ہو گئی ہیں قوتیں ان کی بہرے ہیں جب سنے خیر کو جس کے ساتھ میں ذکر کیا جاؤں اور اگر میرا برائی کے ساتھ ذکر کیا جاؤں ان کے فاضل لوگ پھر بڑے تیز کانوں والے ہو جاتے ہیں. اور شہر سے کال کہ میں بہر ہو جاتا اس چیز سے جس کے بارے میں ارادہ نہیں رکھتا اور میں اٹھائی اور میں زیادہ مخلوق سے سننے والا ہوں اسم بہرا ہو جاتا ہوں اس شہر سے جس کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں اور اسماء خلق اللہ سب اللہ کی مخلوق سے زیادہ سننے والا بن جاتا ہوں جب میں ارادہ کرتا ہوں. اور اطلاق کرنا سم بکم امی کا ان پر اختیارہ کی کیا ہے کہ لپیٹ دیا جائے ذکر اختار اگر نہ ہو کرینا جیسا کہ پار لفظ ہو گیا جس کو مجازی معنی میں استعمال کیا گیا ہے مستعار میں لو مشبہ بہی والی صورت ہو گئی مستعار لا مشبہ والی صورت ہو گئی. جس طرح زید پر اسد کا لفظ بول دو رہ تو آسادن فی الحمام تو زید حمام میں ہے تو کہہ دیا رہ تو آسادن فی الحمام یہ اسد کا لفظ مستعار ہو گیا. مستعار نن ہو کیا ہو گیا جنگلی جانور چیرنے پھاڑنے والا وہ مستعار نن ہو گیا اور زید انسان زید یہ مستعار لا بن گیا. تو پھر وہاں صورت کیا ہوتی ہے استعارے کے اندر یہ لفظ مستعار جو ہے وہ مستعار ننوں کی بجائے مستعار لا کے اندر استعمال کیا گیا ہوتا ہے اور ایک کا ذکر ہوتا ہے. یہاں دونوں کا ذکر پایا گیا ہے مبتدا معذوف ہے اور المقدر کل ملفوظ ہوتا ہے تو اس لیے یہ تشبیہ تمثیل ہے نہ کہ استعارے والی صورت ہے. اطلاق کرنا ان سے صفات کا ان پر اوپر طریقے تمثیل کے ہے نہ کہ استعارے کے, کیونکہ شرط استعارے کی کیا ہے کہ لپیٹ دیا جائے ذکر مستعار ذات کا ذات اس حیثیت کے ممکن ہو عمل کرنا کلام کا اوپر مستعار نہ ہو کہ اگر نہ ہو کرینہ اپنا غیر تو آسادن فی الحمام میں فی الحمام نہ ذکر کرو پھر اصل سے حقیقی معنی شیر والا لینا جائز ہو جائے گا پھر حمام کرینہ بنے گا کہ جنگلی شیر تو نہیں حمام میں آ کے غسل کرتے ہیں پھر حمام سے پتہ چلا کہ یہاں اصلی معنی مراد نہیں پھر حمام نہ ذکر کرو پھر اصلی معنی مراد لیا جا سکتا ہے لیکن مقتدا خبر بن کے آئے وہ آسادن زیادن آسادن اب تو یقینی بات ہے نا کہ یہاں مستعار منو والا مانا جائے تو نہیں مراد لیا جا سکتا ہے کیونکہ زید جو سازی کر دیا گیا ہے صراحتاً تو یہ تو اس بھی تفصیل ہوئی. اب یہاں اشکال یہ ہوا کہ ذکر تو ایک کا ہی ہے نا مشبہ بے ہی کا مراد مشبہ ہے اس سے تو اشتہارہ بن سکتا ہے مستر رہا تو جواب کیا ہوا مبتدا مقدر ہے ہم سمن حکمن امیون تو جب دونوں کا ذکر ہو تو پھر اسے تفصیل کہا جائے گا نہ کہ اشتہارہ کہا جائے گا. صرف نزدیک شیر کے جو مکمل ہتھیار والا ہے مقذف اور بیٹھے ہوئے جسم والا ہے یعنی جسیم ہے موٹا فربا ہے لہو لیبد اس کی گردن پر بال ہیں اور اس کے ناخن جو ہیں تو وہ تراشے ہوئے نہیں ہیں. اگر اور کوئی کرینہ نہ ہو پھر یہاں اصل سے حقیقی شیر والا معنی لینا جائے تو وہ درست ہے نا گردن پہ بال لمبے لمبے اس کے ہوتے ہیں ناخن بھی لمبے لمبے ہوتے ہیں نہیں کاٹے ہوئے ہوتے ہیں جسم بھی بڑا موٹا فربا ہوتا ہے اس کا تو اگر کوئی اور کرینہ نہ ہو پھر یہاں مستعار منو والا معنی راج لینا جائے تو وہ صحیح ہو جائے گا. اسی لیے یہ جو زیادہ مبالغہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ سرے سے کرائیں اس طرح کے ادب کر دیتے ہیں تاکہ مشبہ کو عین مشبہ بے کا بنا دیا جائے اس طرح زید اسد کہہ دیا جائے زید کا لفظ نہ بولا اسد کا لفظ بول دیا ساتھ اس کے اور ذکر لوازمات جس طرح یہاں لیبل اور اسفار علم کلمی ذکر کیا گیا وہ کر دیتے ہیں. اس وجہ سے دیکھے گا وہ لوگ جو ظہیر کے ندا آسد نزدیک شیر کے شاکر سلاد مکمل تیز ہتھیاروں والا ہے مقذف جسم مضبوط اور خربہ ہے لہو لیبل کے لیے بال لمبے گردن پر ہے ناخن اس کے نہیں کٹے ہوئے ہیں. اگر کوئی کرینہ نہ ہو تو پھر ظاہر ہے جنگلی جانور پر یہ سارے صفات منطبق ہو رہے ہیں. اسی لیے دیکھو گے تم مخلقین کو یعنی جو باہر ہیں اور جادو بیان ہے چل وہ کیا کرتے ہیں اعراض کرتے ہیں دباؤ میں تشبیہ سے کلیتا جیسے کہ ابو تمام نے کہا ہے یعنی جو تشبیہ والا معنی ہے اس کو حقیقت ظاہر کرتے ہیں اور جو حقیقت پر تفریحات مترتب ہونی چاہیے تو وہی تفریحات یہاں بھی مترتب کر دیتے ہیں. اس نے کہا یا ساد ہوتا ہے جب نہ لہو حاجت کی سوائی چلتا ہے لندیوں پر حتیٰ کہ گمان کرتے ہیں جاہل کہ اسے کوئی حاجت ہے آسمان میں. یس اد موجودہ کیا ہے سعود جسمانی محسوس اور لندی سے کم لیکن مرادوں سے کیا ہے رتبے کے لحاظ سے لندی بلندی رتبی مراد تھی اور مشبہ بہی کو استعمال اس میں کیا ہے بلندی رتبی جیس کے لیکن ساتھ تفریح ایسی ذکر کر دی ہے جو بلندی مکان والی پر منطبق ہوتی ہے. تائز النظر جہور بین الواجتن سے سوائی جیسے کوئی کام ہے آسمان میں، اس لیے بلندیوں کی طرف جا رہا ہے، اوپر کو چڑھ رہا ہے. تو یہ قائد ہو گئی نا اس پر کہ وہاں مشبہ جو ہے اس کو اس انداز میں ذکر کیا جاتا ہے، مشبہ بھی والی تفریحات اس پہ مرتب کی جاتی ہیں، مبالغہ کر دیا اس میں. اسی طرح اسد علیہ وحل عروب نعامت، میرے حق میں تو شعر ہے لیکن جنگوں کے اندر شدر بھر گیا، خطخاؤ تنفر من فقیر الظافری، وہ پر پھیلا کے سیٹی بجانے والے کی سیٹیوں سے بھاگا جا رہا ہوتا ہے. تو پھر شدر برگ کے لوازمات میں سے یہ ہو گیا نا، پر پھیلاتا ہے اور دوڑتا بھاگتا ہے. تو یہ بھی اسی طرح پر یہاں اگر ذکر اس کا لپیٹ دے گیا مبتدا کا حسب کرنے کے ساتھ، لیکن یہ حکم مدوق میں اور اس کی مثال یاسر نالیہ مفہوم کے نام نعامت کہ تو میرو پر شیر کی طرح ہے اور جنگ کے میدان میں تو مثال اچھی طرح کے ہے جو بھاگتا ہے سیٹ بجانے والے کی، پر کھاؤ پر پھیلانے والا ہے، بھاگتا ہے سیٹی بجانے والے کی سیٹی سے. جی اس وقت ہے جب یہ تشبیہ اور تمثیل والی صورت جو ہے کس وقت ہوگی، جب تو بنا زمین جب تم یہ منافقین جو ہیں ان کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہو. تو پھر اب یہ آیت کریمہ خلاصہ ہوگی پچھلی تمثیل کا، ماسل ان کا ماسل لذیذ کا دن آ رہا. پھر منافقین کی مثال اس بندے کی سی ہے جو آگ جلائے اور جب پوری طرح روشن ہو جائے پھر یکدم بجھ جائے. اس طرح وہ حیرت میں ڈوب جائے گا اور اس کے لیے حواس کام نہیں کریں گے دہشت زدہ ہو کر. اس طرح ان کا حال بھی ہے. اگر یہ تمثیل کا نتیجہ خلاصہ بیان کرنا مقصود ہوا اس صورت میں سے تمثیل تشبیہ والا مانا جائے اس پر عمل کیا جائے گا. اور اگر مستوقدین جو ہیں اگر زمین مستوقدین کی طرف لوٹے ہم سمن بکمن، پھر اسے مجاز پر حمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ حقیقی معنی، کیونکہ اصل جو معنی موجودہ ہے حتی الامکان وہی مراد لینا چاہیے. کرائن ہوں تو پھر مجاز کی طرف عدول کرنا چاہیے. تو اگر نتیجہ تمثیل کا ہو تو پھر تو قرینہ ہو گیا کہ حقیقتا بہرا گونگا اندھا ہونا یہ بیان کرنا مقصود نہیں. لیکن مشبہ بھی کے ساتھ اس کا تعلق ہو مستوقدین جو ہیں ان کے ساتھ، تو پھر یکدم اس طرح آگ بجھنے کے بعد نہ ان کی آنکھیں کام کرتی ہیں دہشت کی وجہ سے، نہ کان کام کرتے ہیں، نہ زبان سے کچھ بول سکتے ہیں. پھر اس کو اپنے حقیقی معنی میں لینا زیادہ مناسب رہے گا. اور جب انہوں نے آپ کو جنایا پس اللہ تعالیٰ لے گیا، یہ تشبیہ تمثیل اس صورت میں ہے جب کرے تو ضمیر منافقین کی طرف راجے. اس بنا پر کی آیت کریمہ نتیجہ ہے تمثیل کا اور خلاصہ ہے کرے تو مستوقدین کے لیے یہ اپنی حقیقت پر ہے. معنی صورت میں کیا بنے گا کہ جب انہوں نے آگ کو روشن کیا اور اللہ ان کے لوگ کو لے گیا اور انہیں ظلمات اور رات میں انہوں نے چھوڑا الحشت ہم، تو انہیں ان کو ایسی داخل میں مبتلا کیا اس سے آگ کے اور بجنے نے اور نور کے ختم ہونے نے کیا کیا دہشت زدہ ساتھ تحزیت کے ان کی آواز مختل ہو گئے، آواز ان کے آواز ختم ہو گئی قوتیں ان کی. اب قرآن کے لحاظ سے بات فرماتے ہیں سمن بکمن اوگن نفر کے ساتھ بھی پڑھا گیا تو یہ خبر ہوگی مبتدا معذوف ہوگا. سمن بکمن اوگن اس طرح پر بھی پڑھا گیا ہے. تو پھر نسل کی وجہ کیا ہوگی، یہ تارا گاہوں والے مقول سے حال بن جائیں گے. کر دیا انہیں اس حال میں وہ کیا ہے، بہرے ہیں گونگے ہیں اور اندھے ہیں. حالیت کی بنا پر گویا یہ منسوب ہو جائیں گے. اب یہ نئے لفظ آ گئے سم بھوکوں گی، تو سم اسم کی جمع ہو گئی بکم ابکم امی اما کی، پھر جمع میں وہاں ہو تو واحد سے دور کیا جائے گا. واحد کا ہو تو مبدا ماخذ ہے اسے دور کیا جائے گا. تو اس لیے بتلاتے ہیں سمم کیا ہوتا ہے. کان کی گہرائی میں پٹھا ہوتا ہے جو اندر سے خالی ہوتا ہے اور اس میں ہوا ہوتی ہے, باہر والی ہوا جو کیفیت صوتی کے ساتھ متکیف ہوتی ہے, زبان مختلف مخارج پر لگ رہی ہوتی ہے, تو یہ جو ہوا منہ سے نکلتی ہے اس میں لہریں سی پیدا ہو گئی نا, اب یہ جا کے ٹکراتی ہیں کان والے پٹھے کے ساتھ اور اندر اس کی ہوا ہوتی ہے, جس طرح ٹول پر ضرب لگے آواز نکلتی ہے, پھر اس طرح پر وہاں آواز جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. اگر وہ پٹھا جو ہے وہ آپس میں جڑ جائے, جوانبیں اس کی اطراف اس کے جڑ جائے, خالی نہ ہو جس طرح ڈھول کو بھر دو پانی وغیرہ یہ مٹی کے ساتھ, تب وہ آواز کہاں نکلے گی. اسی طرح وہ پٹھا بھی اندر سے بند ہو جائے, اطراف سکڑ کے جڑ جائے آپس میں, جس طرح پتھر سخت ہو جاتا ہے اسی طرح وہ اس صورت میں پھر وہ سنائی کوئی شہر نہیں دے سکے گی. یہ ہوگی سمم والی صورت. اب کم کیا ہے کہ زبان جو ہے تو وہ بولنے سے عاجز قاصر ہو جائے, مختلف مخارج پہ لگ کے تو وہ الفاظ جو ہے وہ تیار نہ کر سکے. یہ اب کم یہ تو گئی اور بھی کیا ہے عزم البصر باب شان یکون بصیرا, جس کی شان سے یہ ہے کہ وہ دیکھ سکے تو اس کا عملی طور پر نہ دیکھنا یہ ہوگی ہو گیا اندھا بند ہو گیا. تو اس لیے دیوار کو اندھا نہیں کہہ سکتے, درخت کو اندھا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ان کی شان ہی نہیں کہ وہ دیکھیں. جس کی شان سے ہو اور پھر نہ بالفعل دیکھے اس کو آما کہا جائے گا. اور اس کی ان کلمات کی تیسری وجہ ان کو پڑھا گیا ہے نصب کے ساتھ اوپر حال پر اس طریقے پر جو تارکوں کی مقبول سے ہے, اور سمم اصل اس کی سمم کا اصل کیا ہے سختی, یہ آپس میں جڑ جانے سے مجتمع ہو جانے سے, اور اسی لیے آ گیا ہے پتھر سم بہرا پتھر کا مطلب جو آپس میں اعضاء اچھی طرح جڑے ہوئے ہوں. بعض میں ہوتے ہیں نا سراب سے مسام سے بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور بعض بالکل ٹھوس ہوتے ہیں, کوئی ذرا بھر مسام سراب نہیں ہوتا ہے, اس کو حجر اسم کہا جائے گا. تناسم سمبا لیزے کی لکڑی بڑی مضبوط ہو اندر سے کوئی خلا وغیرہ اس میں نہ ہو, بعض بانس ہوتے ہیں نا اندر سے سراخ خالی ہوتے ہیں, بعض ہیں بالکل ٹھوس ہوتے ہیں, تو اس کو تناسم سمبا کہا جائے گا. سمام القارورا بوتل کا ٹکنا, وہ بھی منہ بند کرنے کے لیے ہوتا ہے اور بڑا مضبوط ہوتا ہے, تو اس اقتدار اور مضبوطی کی وجہ سے اسے سمام کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ تو ہو گیا اصلی معنی کہ اعزاز جڑ جائے اور سختی پیدا ہو جائے. یہاں پر مراد کیا ہوا, حادثہ سما کا فقدان, کیونکہ سبب اس کا کیا ہوتا ہے بالکل ملا ہوا ہو, اور اس میں کان کی گہرائی ہو گئی نا, اس کے بعد کرنا جایا اس میں پڑتا ہے وہ جڑ جائے اور اس میں تکلیف اور خلا اندر نہ رہے جو مشتمل ہوتا ہے ہوا پر, اس موسم ختم ہو جائے گی, باہر کی آواز اس میں لہر پیدا ہونے کی وجہ سے سنی جاتی ہے. جس طرح ڈھول پہ ضرب پڑے تو اندر ہوا ہوتی ہے تو آواز بلند ہو جاتی ہے, اسی طرح اس پٹھے کے ساتھ اندر ہوا ہوئی تو جب باہر والی ہوا کیفیت صوتی کے ساتھ متکیف ٹکراتی ہے پھر وہ آواز دیتا ہے, اور قوت اس میں جب ودیت کی گئی ہے تو وہ پھر سمجھ لیتی ہے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے. حکم کیا ہے, خرص گونگا ہونا, زبان کا صحیح طرف نہ کر سکنا, اور بھی کیا ہے بسر کا نہ ہونا, پتھر میں بھی بسر کوئی نہیں تو وہ بھی اندھا ہو گیا, دیوار بھی اندھی ہو گئی, درخت کی کر اندھے ہو گئے, حالانکہ انہیں آوانی کہتے ہیں, اس لیے بتایا اما من شان ہے یہ ابصرا, جس کی شان سے یہ ہو کے دیکھ سکے پھر وہ نہ دیکھے اپنی شوق اور کسی کو بھی یہ کہا جائے گا. یہ تو ہو گیا اصلی معنی, کبھی مجازی طور پر دل کے اندھے کو بھی آما کہہ دیا جاتا ہے نا, کہ بصیرت نہ پائی جائے. اصل گویا اب یہ کیا ہے, آنکھ کے لحاظ سے اندھا ہونا, لیکن مجازی طور پر پھر دل ادراک نہ کرے اس میں قوت عقلیہ پائی جاتی ہے، جو کلیات جزیات کا ادراک کرتی ہے تو وہ کام نہ کرے، پر دل کے لحاظ سے بھی ہوا کہہ دیا جاتا ہے. گویا عدم بصیرت اور عدم بصر دو معنی ہو گیا نا، حقیقی عدم بصر ہو گیا اور مجازی عدم بصیرت یہ ہو گیا. قوم لا یرجعون، وہ لوٹتے نہیں ہیں. راجا کا صلہ الہ بھی ہوتا ہے، ان بھی ہوتا ہے. الہ ہو تو پھر جدھر جا رہا ہے، رخ جدھر ہے، یہ معنی ہو گیا. راجا ال البلد، شہر کی طرف لوٹ آیا. اور ان ہو تو پھر اراد کے معنی میں ہو گیا، دور ہونا، منہ موڑ لینا. لا یرجعون الہ کے ساتھ متردی ہو تو پھر ال الہدا، یہ ہو گیا کہ ہدایت جو ہے اب اس کی طرف لوٹ نہیں سکتے ہیں، اس کو وہ بیچ چکے اور ضائع کر چکے. یا جیون علی دلالت، جو دلالت اور گمرہی انہوں نے خریدی ہے تو اس سے وہ لوٹ نہیں سکتے ہیں، منہ موڑ نہیں سکتے ہیں. یا لا یرجعون، یہ لوٹنا، کسی طرف منہ کرنا، کسی سے منہ پھیرنا، یہ تردد والی صورت ہو گئی نا، رجوع مظلوم ہو گیا، تردد جو ہے یہ لازم ہو گیا. پھر یہاں یہ مجازی معنی تردد والا جو ہے یہ مراد ہو گیا کہ وہ کیا ہے، حیرت زدہ ہے، انہیں نہیں پتا آگے جانا ہے، پیچھے ہٹنا ہے، چلے کہاں سے تھے، کون سے کام پر ہے، تو پتہ چلے چلے کہاں سے ہیں تو پھر بندہ ادھر جاتا ہے نا، یاد ہی نہ رہے کہاں سے چلے تھے، کہاں پہنچ چکے ہیں، پھر کہاں جائے. فہم لا یرجعون، فا کیوں ذکر کی ہے؟ فا دلالت کس پہ کرتی ہے؟ ما بعد ما قبل پر مترتب ہے. ما قبل علت ہے اس کے لیے یا سبب ہے اس کے لیے، تو پھر یہ سم البکم العمیم یہ سبب بن گیا کس کے اگلی حیرت ہے اس کے، تو گویا احکام سابقہ کے ساتھ متصف ہونا یہ سبب ہو گیا کس کا، ان کے حیرت زدہ ہونے کا اور اس جگہ پہ رک جانے کا یہ سبب جو ہے وہ بن گیا کہ نہیں ہدایت کی طرف جا نہیں سکتے ہیں، گمراہی سے منہ موڑ نہیں سکتے ہیں، تو وجہ اس کی کیا بن گئی، یہ اوگن حکمن سمن ہونا چاہیے. بس وہ لوٹتے نہیں ہیں، نہیں لوٹے، ہدایت طرف جس کو بیچ دیا یا اور ضائع کر دیا، یا نہیں لوٹتے دلالت سے، منہ نہیں موڑتے، گمراہی سے خرید لی، خرید لیا، یا وہ حیرت زدہ ہے، نہیں جانتے کہ آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، کس مقام سے ابتدا کی تھی انہوں نے، تو کس طرح جب پتہ ہی نہ چلے گی کس مقام سے ابتدا کی تھی تو پھر کیف یرجعون اگر لوٹ کیسے سکتے ہیں. وہم لا یرجعون نہیں فرمایا، فہم فا ذکر کیا ہے تو یہ کیوں فا کیوں نہیں ذکر کی، متصف ہونا ان کا ساتھ آکام سابقہ کے سبب ہے، وہ آکام سابقہ جو ہے وہ کیا ہوئے کہ اشارہ الدلالت والہدا، فطرت سلیمہ چھوڑ دی، آیات معجزات میں نظر غور فکر چھوڑ دیا، آفاق انفس میں آیات میں غور فکر چھوڑ دیا، تو وہ سبب بن گیا ان کے پہرا گونگا اندھا ہونے کا بھی، اور لا یرجعون کا سبب بھی ہو گیا. یہ مطلب نہیں کہ سم بکم عمیم، کیونکہ یہ بھی تو اسی پچھلی صفات کی وجہ سے ہو گیا نا کہ فائدہ نہ اٹھا سکے وہ، تو اس لیے سم بکم کہہ دیا گیا ہے. ہم لا یرجعون بھی اسی پر متفرع ہوا، یہ احکام پچھلے جو ہیں تو وہ ان کی حیرت وغیرہ کے سبب بن گئے. اوپر سے یہ بھی حکم آیا کہ دونوں باتوں والا دونوں لگ، یا ان کی مثل اور حالت کیا ہے ان لوگوں کی طرح جو گرے ہوئے ہوں بارش میں یا بادلوں میں گرے ہوئے ہوں، جن میں ظلمتیں ہیں، گرج چمک ہے، بادل گرج رہا ہو، بجلی چمک رہی ہو، تو ان لوگوں کی حالت جب اس طرح پر ہے، اس پر اشکال یہ ہوگا کہ کس سے یہ دن جائے، اس کا اثر کس پر ہوگا؟ ماسا نقم کا ماسا نل رشتہ اوکادا مارا کا ماسل اس پہ ختم ہو جائے گا. پھر ماسال ہم کا صحیح لازم آئے گا کہ منافقوں کی مثال بارش کی سی ہے. یہ بارش کی طرح تو نہیں ہے نا, نہ بادل کی طرح ہیں یہ آپ, بلکہ بارش میں گرے ہوئے لوگوں کی طرح ہے, یا اس طرح کے سیاہ بادل میں گرے ہوئے لوگوں کی مانند ہیں, نہ کہ خود بارش ہیں یا بادل ہیں. تو جواب کیا دیا کہ یہاں مضاف معذوف ہے, اللہ رشتوں کا ذات پر عطف ہے, اور ذوی سید مضاف جو ہے وہ یہاں پہ معذوف ہے. پھر کاما صالح ذوی سید یہ معنی بن جائے گا, تو یہ کاف جو کسیب پر ہے یہ زائدہ بن جائے گا. اور یہاں سوال ہے اس کا جواب دیتے ہیں کہ اور جو ہے شک کے لیے ہوتا ہے, باری تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ شک لازم آئے گا. یہ آگ جلانے والے کی مانند ہیں یا بارش میں گرے ہوئے لوگوں کی مانند ہیں, باری تعالیٰ کے لیے شک تردد ثابت ہو جائے, حالانکہ وہ شک تردد سے پاک ہے. پھر یہ اوکر سے یوں کہنے کا کیا توقع ہوا؟ اس کا جواب دیا, اصل وضع کے لحاظ سے تو بے شک شک میں تساوی برابری کے لیے ہے, لیکن پھر مطلق تساوی والا مانا جائے گا, ذکر خاص مراد عام سے لے لیا جاتا ہے, بلکہ اباحت والا مانا یا تخیر والا مانا اس میں ہوتا ہے. اس میں جال سے الحسن ابن سیرین, اب یہ مطلب تو نہیں کہ شک گئے اس میں کہ حسن کے ساتھ بیٹھ گیا ابن سیرین کے ساتھ, بلکہ حکم دے رہا ہے تو گویا اباحت ہو گئی کہ دونوں کے پاس بیٹھنا برابر ہے, جس کے پاس بیٹھ جاؤ. تو لہٰذا یہاں بھی یہی مطلب ہوا کہ وہ آگ والے جو ہیں ان کے ساتھ تمثیل دے لو تو بھی ٹھیک ہے, اس بارش میں گرے لوگوں کے ساتھ ان کی تمثیل دے لو تو پھر بھی ٹھیک ہے. تو امر کی صورت ہو جال سے حسن ابن سیرین تو پھر بھی عباحت والا معنی ہو گیا. لا تطعمن عاصمن او کفورا, اطاعت جب ممنوع ہو گئی پھر اسیان واجب ہو گیا نا. مطلب کیا ہے عاصم اور کفور کی؟ اسیان اور نافرمانبرداری جو ہے تو وہ لازم اور ضروری ہے, یہاں دونوں کے مخالف کرنا لازم اور ضروری ہے. پھر یہاں بھی یہ مطلب ہو گیا کہ ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہو تم تمثیل ان کی دے سکتے ہو. منافقین کا قصہ جائے ان دونوں قصوں کے مشابہ اور مناسب ہے اور برابر ہے, جس کے ساتھ بھی تفصیل دی جائے تجھے اختیار ہے اس بارے میں. بہما اور بیہ معاشیتا, دونوں کے ساتھ تمثیل دے دو پھر بھی ٹھیک ہے, ایک کے ساتھ دے دو پھر بھی ٹھیک ہے. یہاں بھی منطق کا دخل آ گیا نا کہ او من الجمع کے لیے ہے, مانا تو الجمع بن جائے کر دیا, یا من الفرق کے لیے ہے, انفصال حقیقی جو ہے وہ مراد نہیں ہے, بلکہ من الخلق والی صورت ہو گئی کہ دو میں سے کسی ایک کے ساتھ یا دونوں کے ساتھ تشبیہ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. مانعت الخلق کا مطلب کیا ہے؟ دو میں سے ایک تو ضرور پایا گیا ہے, دونوں پایا جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے. مانعت الجمع ہو تو ایک پایا جائے گا دوسرا نہیں پایا جائے گا, رفع دونوں کا ہو سکتا ہے لیکن اکٹھے دونوں نہیں پائے جا سکتے ہیں. انفصال حقیقی ہو تو نہ اجتماع دونوں کا ہو سکتا ہے نہ ارتفاع دونوں کا ہو سکتا ہے. تو انفصال حقیقی یہاں نہیں, نہ من الجمع والی صورت ہے بلکہ من الخلو والی صورت ہے. تو دونوں کے ساتھ بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے, ایک ایک کے ساتھ بھی تشبیہ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. مفتی محمود صاحب مرحوم سرداد زبیر کے والد حیدرآباد والے وہ کہنے لگے ہمیں تو آج تک نہیں پتا چلا قرآن حدیث سمجھنے میں منطق کا کہاں دخل ہے. یہ سب زیادہ پاس بیٹھا تھا, اس نے کہا استاد صاحب ہمیں تو روز بتلاتے ہیں منطق کا فلاں جگہ دخل ہے فلاں جگہ دخل ہے. یہاں بھی وہی منطقی اصطلاح جو ہے وہ سامنے لا رہے ہیں, بے حما او یہ معاشیتا, یعنی انفصال حقیقی بھی نہیں مراد, مانے تو جمع والا بھی نہیں مراد, بلکہ ان پر چلا مانے تو الخلق جو ہے وہ مراد ہے. کوئی ایک پایا جائے پھر بھی سچا ہے, دونوں پایا جائے پھر بھی سچے آ جائیں گے. یعنی رفع دونوں کا نہیں ہو سکتا ہے, اتباع دونوں کا ہو سکتا ہے. اس صورت میں اس سے یہ نیا لفظ ہے, اس کی تحقیق فرماتے ہیں کہ یہ اصل کیا ہے, فیرل واجی اکٹھے آ گئے, پھر واؤ کو بھی یہ کے ساتھ تبدیل کر دیا, پھر ادغام کر دیا, اس وقت سیب جائے یہ بن گیا. پھر زوردار طریقے پر جو نازل ہونا ہے اترنا ہے اسے کہا جاتا ہے. تو بارش کو بھی سیب کہتے ہیں, بادل کو بھی, کیونکہ وہ قریب آتا ہے نیچے ہوتا ہے اس بنا پر, اس پر تائید پیش کرتے ہیں. اتنا شمباف شاعر نے کہا ہے, اسام و دان صادق الواد سیب, کیا فام ہے قریب آنے والا ہے, سچے وعدے والا ہے, زوردار برسنے والا ہے. تو صادق الواد کا مطلب کیا ہے, جب بادل گرجے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بارش دینے کا وعدہ کر رہا ہے, پھر واقعی بارش آ گئی تو صادق ہو گیا وعدے میں, ورنہ پھر کاذب ہو گیا اس میں. تو آیت کریمہ میں دونوں احتمال ہیں, بارش والا معنی مراد لیا جائے یا بادل والا معنی مراد لے لیا جائے. اب یہ سید بن نکرہ کیوں ذکر کیا ہے, اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. تنقید تعظیم کے لیے ہو گئی, کیا مطلب, عظیم بارش میں گھرے ہوئے ہیں یا عظیم بادل جو ہے اس میں گھرے ہوئے ہیں. تو نکرہ ہو تو تنوین تعظیم کے لیے لے لی, نہ پھر یہ قوت والا معنی پیدا ہوتا ہے, اگر مرف اللہ ہوتا تو پھر یہ تعظیم والا معنی پیدا نہ ہوتا. پھر سیب نہ کرایا تو من سمارن کہہ دیا جاتا, اس کو بھی بار بار کر کے نہ ذکر کیا جاتا. وہاں کیوں اس طرح کیا ہے, اس کا جواب دیا کہ سما کا لفظ جس طرح پورے آسمان سے بولا جاتا ہے, اس کے ہر حصے پہ بھی بولا جاتا ہے, تو وہاں پھر استغراق والا معنی ہو گیا کہ ایسا بادل ہے جو پورے آسمان کو گویا گھیرے ہوئے ہے اور اس پر چھایا ہوا ہے. کوئی ٹکڑا بادل کا نہیں بلکہ ایسا بادل ہے جو پورے آسمان سے گویا نازل ہونے والا ہے. اگر اسباب اور فلام میں کیا جاتا تو یہ مانا جائے وہ ثابت نہیں ہو سکتا تھا. والے فلام استغراق کا ہو گیا, مطلب کیا ہوا, آسمان کے تمام آفاق جو ہیں ان کو اپنے گھیرے میں لینے والا ہے. پھر امید بھی معافی سید میں نظم وبالغہ, سید بھی زور سے جو برسنے والی بارش ہے اس کو کہا جاتا ہے. پھر من السماء میں بھی یہ مبالغہ ہو گیا کہ پورے آسمان سے وہ بارش برس رہی ہے, کہ پورے آسمان پر وہ بادل پھیلا ہوا ہے جس سے یہ بارش آ رہی ہے. آگے بتلایا کہ سید میں مبالغہ ہے اصل کے لحاظ سے بھی, بنا کے لحاظ سے بھی اور تنقید کے لحاظ سے بھی. اصل یہ سواد وا بے یہ حروف جو ہیں یہ زبان پر جاری ہونے مشکل ہیں, ثقیل ہیں. پھر اس لحاظ سے جب لفظ تلفظ کے لحاظ سے ثقیل ہو تو معنی میں بھی قوت پائی جاتی ہے, تو اس لحاظ سے بھی اس میں آ گیا. پھر تیل صفت مشبہ کا صیغہ ہے جو دوام استمرار پر دلالت کرتا ہے, تو اس لحاظ سے مبالغہ ہو گیا. پھر نکرہ کر کے ذکر کیا اور تنوین تعظیم کی ہو گئی, عظیم بارش یا عظیم بادل, تو اس لحاظ سے بھی مبالغہ اس میں آ گیا. پھر من السماء کے ذریعے مزید اس میں قوت زیادت و پیدا کر دی گئی. یہ تو ہے کہ اگر سیب سے مراد کیا لیا جائے بارش اور سماء سے مراد یہ ہو گیا کہ وہ پورے آسمان سے اتر رہی ہے, یا سماء سے مراد بادل جائے وہ لے لیا جائے سیب من السماء ہے, تو بادل سے اترنے والی ہے. پھر بارش بادلوں سے ہی آتی ہے, تو پھر من السماء کہنے کی ضرورت کیا تھی. بتلایا کلام صورت میں جنس کے لیے ہو جائے گا, تعریف ماہیت جائے اس کے لیے ہو جائے گا. ایسی بارش جو بادل سے آنے والی ہے اور الف لام جو ہے تو یہ اس ماہیت کی پہچان کے لیے ہو جائے گا, جنس کے لیے ہو جائے گا, نہ کہ استغراق والا مانا جائے وہ ہوگا. اور ان کی حالت ان لوگوں کی طرح ہے جو سخت بارش میں گرے ہوئے ہیں آسمان سے اوپر اللہ کے ان کا مسل ساتھ لگ جائے گا نا, ان کا مسلے کا سید یہ بن جائے گا نا, ان کا زیادہ ہو گیا اور سید سے پہلے مضاف ذوی یہ معذوف ہو جائے گا, کا مسلے ذوی سید جو بادل میں گرے ہوئے لوگ ہیں. دلیل کیا ہے کہ یہاں مضاف معذوف ہے, کیونکہ بادل مراد ہو یا بارش مراد ہو تو پھر آگے جو زمین لوٹ رہی ہے پھر اس کا تو کوئی نہیں نہ بنتا. یا جادمنا صاحب ہم بادل بارش کوئی نہیں اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوستے, اس سے پتہ چلا کہ مراد جو بادل میں گرے لوگ ہیں وہ ہیں, نہ کہ بارش یا بادل زیادہ وہ مراد ہے. پھر او کے لحاظ سے اعتراض شک کے لیے ہوتا ہے, تو یہاں شک لازم آ گیا تو اس کا جواب اوسل میں شک کے اندر تصاوی کے لحاظ سے ہے. پھر وسط اس میں پیدا کر دی گئی, اطلاع کیا گیا مطلق مساوات کے لیے بغیر شک کے, جس طرح یہ امر کی صورت میں عبادت ہو گئی نا, حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھو یا ابن سیرین دونوں کے پاس بیٹھنا مباح ہے. لاہج میں ہو تو تحریم کے لیے ہو جائے گی, لات ہوتے میں نماز سے مان لو تو پورا اطاعت نہ کرو کسی گناہ گار کی اور کسی نا شکرے کی. کس میں اس میں ست میں دونوں کے پاس بیٹھنا اچھا ہے اور فائدہ دے رہا ہے کس کا, وجوب اسیان کا. جب اطاعت حرام ہو گئی تو پھر اسیان واجب ہو جائے گا نا, یعنی شے یہ ضد کے وجوب کو مستلزم ہو جاتی ہے, اس لیے وجوب سیام ترجمہ کیا اس کا. اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا دور ہوگا سید بن کرتے یہ پیشی قبیل سے ہو گیا, یعنی اس میں واحد سے ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ معنی پھر کیا ہوگا اس صورت میں کہ کس طرح رابطوں کا مجاوے ہے ان دونوں کے تب وہ دونوں برابر ہیں, تشبیہ کے صحیح ہونے میں تعلق کے اور تجھے اختیار ہے تمثیل دونوں کے ساتھ دے دو, ایک کے ساتھ دے دو. من الخلق کے لیے ہے نہ من الجمع ہے, نہ انفصال حقیقی والا معنی مراد ہے. اور صحیح سوب سے ہے جو کیا حضور لے کے زوردار طریقے پر اترنا, اور کہا جاتا ہے بارش کو بھی بادل کو بھی, کہا شماخ شاعر نے کیا فام ہے دان ان قریب آنے والا ہے سچے وعدے والا, یعنی گرجے تو پھر برستا بھی ہے سیب زوردار برسنے والا ہے, اور آیت میں دونوں کہتے والا ہے بارش والا مانا لے لیں یا بادل والا. نکرہ کر کے کیوں ذکر کیا ہے؟ بارش کے نوع شدید کا تنوین کو یا تعظیم کے لیے ہو جائے گی نا, تنوین نہ ہوتی تو تعظیم والا معنی اس میں پیدا نہیں ہو سکتا تھا. من سوائم کہہ دیا جاتا ورف اللام کیوں کیا ہے سما کو, اس کی وجہ معرفہ کر کے لانا سما کا واسطہ دلالت کیا اگر اس کے بادل منطلق ہونے والا ہے اور پکڑنے والا ہے آسمان کے تمام آفاق کو. آسمان تو ایک ہی ہے, پھر تمام آسمانوں کو یہ کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب جس طرح سارے کو سما کہتے ہیں اس کے ہر حصے کو بھی سما کہا جاتا ہے, تو اس لیے پھر استغراق والا معنی یہاں صحیح ہو جائے گا. بے شک اس میں سے ہر ایک اس کو سما کہا جاتا ہے جیسا کہ ہر طبقہ کو اس کو سما کہا جاتا ہے. اور کل افق میں نار سما سوان, سات طبقے ہیں آسمانوں کے, تو ہر طبقہ پورے کا پورا بھی سما ہے, اور ہر ہر جز اور افق مشرق مغرب شمال جنوب یہ بھی سما کہلاتے ہیں, اس لحاظ سے استغراق والا معنی یہاں ثابت ہو گیا. اس پر تائید پیش کرتے ہیں, میں بعض و اردم بین اللہ و سما ہوں, ابھی تک ہمارے درمیان زمین ہے اور آسمان ہے, پھر سارا آسمان تو اس کی اور محبوبہ کے درمیان حائل نہیں تھا نا, ہزار میل کا فاصلہ ہو سو میل کا فاصلہ ہو تو کچھ حصہ زمین کا کچھ حصہ آسمان کا حائل ہوا نا, تو پتہ چلا کہ سماؤں یہاں حصہ جو ہے آسمان کا اس پر اطلاع کیا گیا ہے, نہ کہ پورا آسمان جو زمین کے ہر طرف پھیلا ہوا ہے. صرف یہ برف اللام کر کے کیوں لایا گیا سوال کو امداد اور تائید کی گئی ہے ساتھ اس کے جو سید میں موازنہ ہے اس کی سید میں موازنہ کس لحاظ سے ہے اصل کے لحاظ سے سواد وابے یہ حروف شدیدہ ہیں تلفظ کے لحاظ سے اور فرمانے میں بھی قوت پیدا ہو گئی فعل یہ صفت مشبہ والی بنا ہوگی اس میں بھی دوام استمرار والا معنی پایا جاتا ہے پھر نکر آیا تو نوع شدید بارش کا جائے وہ مراد ہو گیا اس سے بادل ہے سلام تاریخ مائیت کے لیے ہو جائے گا مالش سے کروں گا چلا جاتا